Дуже не люблю брехні. Не хочу голодовок, про які ти розповідала. Війни не хочу, арештів, тюрем. Працювати – це да. Праця – мій Бог, її люблю. Так от і працюй, хлопче, а не розкатуй по степу. Ніяких від сьогодні мотоциклів, чуєш? Мамо, ти деспотка. Кого ти вчора по степу катав? Однокласничку, мамо, не бійся, дівча файне. Файна не сіла б в такий час кататись. Добре видно, вітровійка. Ти не маєш права, мамо, так обзивати дівчину. Хто ж хоч вона? Хлопець посміхнувся з-під лоба, зрозумівши, що йому просто розставлено сильця. Прийде час, дізнайся. Відбувся жартиком. А матері думай тепер, бо він же ще дитина, хлоп'я довірливе, а якась така підвернеться, що з розуму зведе, забаламутить, і де вже йому тоді думати про інститут, про науку? Правда, Лукія трохи догадується, хто міг його виманити на ті степові катання. Але вона й в думці навіть не допускає того, щоб сином її крутила ота їхня шкільна вертуха. Що стрійок не вилазить, зате вже вміє реготи справляти з дорослими хлопцями біля клубу. «Викинь це все з голови, чуєш? Рано ще!» «Ац!» – застережливо підняв Віталій палець угору. Мати прислухалась, але нічого особливого не почула. Тільки десь за виноградним листям веранди коник тонко, монотонно сюркотів. В полудневій духоті коник, очманілий від сонця, кричить. «Знаєш, хто це сказав?» «Товариш Арістофан. Понад 2000 років тому. 2000 років, мамо! Той його коник кричить. Ти мені зуби не заговорюй, я без твого Арістофана коників чула. А вето на мотоцикл, це ж ти, мамо, пожартувала? Ні скілечки, доки не здаси всіх екзаменів, з двору виводити не смій. Це був для хлопця удар. Ні слова після цього не промовив. Ображено прикусивши губу, поглядом на вулицю втупився, де хоч білий день, а на стовпі забуто блищить електрична лампочка. Вперше хлопець відкрито не скорився материній волі. Не за підручники вхопився, а мов би наперекір матері, побрів у свій куток, шнипився в якусь схему, потім став з брязкотом ритися серед свого радіомотлоху, перебирав, ліпив якісь дротики в металевій грубій коробці. «Ось уже й посварились», – думала Лукія, але цього разу вона помилялась, бо хоч і наговорила щойно Віталикові різких слів, хоч і наклала жорстоко для нього спокуту, заборону на мотоцикл, Віталій проте не мав на неї гніву. Він прощав їй цей, як завжди, буйний спалах. Бо хіба ж хлопець не розуміє, ким він є для матері? Хіба він не здатен оцінити її самозречну любов? Може, й заміж не вийшла через нього, бо має вона переконаність таку, що ніхто, навіть найкращий відчим, не замінив би синові рідного батька. В душі він пишається своєю матір'ю. Йому втішно знати, що її шанують робітники. Як любив Віталик, будучи ще хлоп'ям, ждати її увечері, поки вона, нагасавшись по степових відділках, повернеться, напалена сонцем, гаряча, і від неї всієї пахне пилом, токами, бензином, нектарним духом соняшників. Він весь так